Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 6 w piątek, mamy 17 stycznia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Immunitet byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Zagrożony w Sejmie jest wniosek o jego uchylenie. Prokuratura Krajowa przeanalizuje decyzję śledczych z Gdańska dotyczącą sprawy 8-letniego Kamila z Częstochowy. Atak nożownika w szkole na Słowacji. Dwie osoby nie żyją, jedna walczy o życie. Sprawca, uczeń liceum, ujęty. W ocenie śledczych były premier mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień, za co grozi do 3 lat więzienia. W Sejmie jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Mateuszowi Morawieckiemu. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. Wniosek jest oparty na ustaleniach Komisji Śledczej, która badała sprawę wyborów kopertowych. Jej były przewodniczący, obecnie europoseł K.O. Dariusz Joński, mówi, że Mateusz Morawiecki jako premier nie miał prawa podpisywać się pod decyzją zlecającą Poczcie Polskiej przeprowadzenie wyborów. Poczta Polska nie jest od organizacji wyborów, tylko Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. Pan Mateusz Morawiecki miał 3 opinie prawne, które go ostrzegały, że grozi mu odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna. Prokuratura już raz umorzyła postępowanie w sprawie wyborów korespondencyjnych, w których pan premier Morawiecki wykonał swoje konstytucyjne obowiązki. Mówi Przemysław Czarnek z PiS-u. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma nadzieję, że były premier zmierzy się z zarzutami prokuratury z otwartą przyłbicą. To jest tak proste. Jeżeli uważasz, że jesteś uczciwy, stań i powiedz swoją wersję. Nie chcę się wierzyć, że Morawiecki ucieknie na Węgry. Wniosek oceniają teraz sejmowi prawnicy. Niewykluczone, że już w poniedziałek trafi on do komisji regulaminowej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Po protestach rodziny skatowanego 8-latka z Częstochowy prokuratura krajowa zapowiada, że przeanalizuje decyzję śledczych z Gdańska, którzy umorzyli postępowanie dotyczące instytucji pomocowych i publicznych zobowiązanych chronić krzywdzone dziecko. Sprawę nadzoruje rzeczniczka praw dziecka Monika Hornacie-Ślak. Podkreśla, że jej urząd ma wgląd w akta i widzi niepokojące sygnały świadczące o tym, że decyzja prokuratury jest decyzją niezrozumiałą. Ja oczywiście nie mogę udostępnić i powiedzieć, jaki jest materiał dowodowy w sprawie, ale chciałabym tylko powiedzieć, że same przekazy publiczne, które są dostępne, które może zobaczyć każdy z nas, mówią o tym, że Kamilek był dzieckiem, który chodził do szkoły z podbitym okiem, miał złamaną rękę, wielokrotnie uciekał z domu. 7-letnie dziecko było znajdowane na ulicy w krótkich spodenkach w listopadzie i prosiło o pomoc. Chłopiec zmarł w maju ubiegłego roku po 35 dniach walki o życie. Pełnomocnicy rodziny Kamilka z Częstochowy złożą zażalenie w sprawie umorzenia śledztwa. Według prokuratorów z Gdańska zachowania i zaniechania instytucji nadzorujących rodziny chłopca nie wyczerpują znamion przestępstwa. Stopy procentowe się nie zmienią. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych zostaje na tym samym poziomie. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak tłumaczy, że ceny rosną zbyt szybko, żeby Rada mogła obniżyć stopy. Inflacja na razie jest powyżej celu i w kilku kolejnych miesiącach może jeszcze wzrosnąć. Perspektywy wzrostu gospodarczego są nie najgorsze, więc nie ma pośpiechu z łagodzeniem polityki pieniężnej. Zdaniem Piotra Bujaka obniżki stóp procentowych należy spodziewać się dopiero w drugiej połowie roku. Jeden z górników lubelskiej kopalni Bogdanka rozpoczął protest głodowy w obronie miejsc pracy. Głodówka będzie trwała do momentu, aż ktoś poważnie zacznie z nami rozmawiać. To są postulaty zachowania miejsc pracy w regionie. Zapowiada przewodniczący Związku Zawodowego Przeróbka Jarosław Niemiec. Rzecznik lubelskiego węgla Bogdanka Marcin Kujawiak deklaruje gotowość do rozmów. Spółka zwróciła się z apelem do Związku Zawodowego o rozważenie innej formy wyrażenia stanowiska, która będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i nie narazi zdrowia potencjalnych uczestników protestu. Kopalnia może zostać zmuszona do zmniejszenia wydobycia węgla do poziomu, który doprowadzi do jej likwidacji wcześniej niż w uzgodnionym w umowie społecznej 2049 roku. Związkowcy i partnerzy społeczni oczekują, że zanim dojdzie do ograniczenia produkcji i zatrudnienia, powstaną na Lubelszczyźnie nowe miejsca pracy dla odchodzących z górnictwa. Dwie osoby nie żyją, jedna walczy o życie po ataku nożownika w szkole na Słowacji. Napastnik to 18-letni uczeń liceum, w którym doszło do tragedii. Próbował uciec, ale po ponad godzinie poszukiwań został zatrzymany w lesie. Do tragedii doszło w starej wsi Spiskiej przy granicy z Polską. Ofiarami są wicedyrektorka szkoły oraz 18-letnia uczennica. Jej rówieśniczka trafiła do szpitala w Popradzie. To niewyobrażalna ludzka tragedia, ale też tragedia dla całego społeczeństwa. Wzywam polityków, media i każdego obywatela Słowacji, aby zastanowili się przez chwilę, czy robią dosyć, aby ograniczyć szerzenie się nienawiści. Powiedział minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok, nawiązując do napiętej sytuacji społecznej na Słowacji.

from my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety. Anita Tikaram, Twist in My Sobriety w trójce, 11 minut po szóstej. Zapraszamy do trójki. Kilka dni temu firma zajmująca się odśnieżaniem na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej Wspólny Dom posypała chodniki w rejonie ulicy Świętego Marcina w Szczecinie chlorem basenowym zamiast solą. Sprawa jest bardzo poważna. Wdychanie oparów chloru jest groźne dla zdrowia. Sprawdzimy więc dziś w porannej audycji na kanwie tej historii, jak to jest z tym posypywaniem chodników. Chlorek magnezu kosztuje 90 zł za 25 kg. Chlorek wapnia 80 zł. A sól drogowa tylko 25. A piach z piaskownicy, który i tak musimy wymieniać praktycznie co roku, praktycznie nic. A sprawcy incydentu z chlorem mogą się wstydzić. Porozmawiamy dziś o wstydzie. Mam nadzieję z Państwa udziałem, ale raczej o sprawach, w których kiedyś bardzo się wstydziliśmy, a dziś wydają się zupełnie normalne. I ten wstyd z przeszłości wspominamy raczej ze śmiechem. Ja miałam takie jedno z moim bratem. Dostaliśmy nowe taczki, zabawki, taczki, w których woziliśmy jabłka. I biegaliśmy po ulicy i te jabłka zgubiliśmy. I dla nas był taki ogromny stres, że zgubiliśmy te jabłka. Przykłady i rozmowa na temat takiego wstydu, dziwnego z perspektywy czasu, dziś w porannej audycji. Jest piątek, więc w porannej audycji także cykl Wśród Zwierząt. Dziś o gatunku, którego specjalnie poszukiwać nie trzeba. Zięba, spacerując po ziemi, żerując, ona na wiosnę szuka mrówek, bo to jedyny pokarm, który jest łatwo dostępny nawet w czasie niepogody, odzywa się takim pink, fink, no i mamy fink, to jest niemiecka nazwa zięby, finch to jest angielska nazwa zięby. Jest to najliczniejszy ptak w całej Europie, jest wszędzie. Ale nie tylko w Europie będziemy. Zajrzymy też do Demokratycznej Republiki Konga, której władze nie chcą już więcej chińskich inwestycji w górnictwo. Obawiają się po prostu, że dominacja Pekinu w tej branży zaczyna zagrażać bezpieczeństwu państwa. Więc sprawdzimy, w porannym zapraszamy, jak wygląda obecnie chińska ekspansja w Afryce. To wszystko i więcej do godziny 9. Dzień dobry raz jeszcze, a na dzień dobry Robert Gawliński. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już, i lato się skończyło. Lato się skończyło, przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, milion spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł, z zmienić chciał cały świat. Upłynął czas, parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam, jest inny, jest inny, jest inny. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam. Przepraszam, 16 minut już po godzinie 6. Oczywiście dużo później w Melbourne, tam gra Magdalena French w trzeciej już rundzie wielkoszlemowego Australian Open. I informacje są trochę złe i trochę dobre. Trochę złe, bo pierwszego seta z Mirą Andrzejewą Magdalena French przegrała 2-6. Trochę dobre, bo drugiego wygrała 6-1. Jest 1-1 i być może znów wielki powrót Magdaleny French i być może znów spektakularne zwycięstwo i awans. O tym się przekonamy. Na kort w Melbourne na pewno będziemy dziś zaglądać. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain. Come on. Janis and Deo Clementine. W trójce mamy 21 minut po szóstej. Przegląd prasy. Nie żyje David Lynch. Rodzina poinformowała o śmierci reżysera w poście na Facebooku, pisząc: teraz, gdy nie ma go już z nami na świecie, jest wielka dziura, ale jak mawiał, miej oko na pączka, a nie na dziurę. Nie wiem, czy ten cytat oddaje charakter Davida Lyncha i w ogóle nie wiem, to częste hasło pojawiające się przy jego twórczości. Jak pisze Variety, Lynch zradykalizował amerykańskie kino mroczną, surrealistyczną wizją artystyczną w filmach takich jak Blue Velvet i Mulholland Drive oraz w serialu Miasteczko Twin Peaks. Portal Rzeczpospolitej nazywa go ekscentrycznym, wizjonerskim outsiderem. No i przypomina, że zdobył nominację do Oscara za scenariusz i reżyserię filmu Człowiek-Słoń z lat 80. oraz za reżyserię Mulholland Drive i Blue Velvet. W 2000 roku otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości. Przypomina także Rzeczpospolita o legendarnym serialu Miasteczko Twin Peaks, czyli dziwacznym rodzaju detektywistycznego serialu / opery mydlanej / przygody science fiction i okazjonalnie horroru, gdzie główną rolę zagrał Kyle MacLachlan, jeden z ulubionych aktorów reżysera. I jeszcze szczegóły z Interi. W zeszłym roku David Lynch ujawnił, że na wskutek wieloletniego palenia zdiagnozowano u niego rozedmę płuc. Z powodu swojego stanu nie mógł opuszczać domu, no ale pożary w Kalifornii sprawiły, że musiał być z domu ewakuowany. Po tym jego stan się pogorszył, zmarł w wieku 78 lat. Co państwo wspominają z twórczości Davida Lyncha? Proszę dać znać, 2 2 i 7 3. Ja zaglądam na stronę Trójki na Facebooku, tam pod informacją o jego śmierci pojawiło się sporo komentarzy. Pisali tam państwo, że to ogromna strata dla kina. Pojawiły się odniesienia do jego najważniejszych dzieł. Dzikość serca oglądana na VHS-ie kształtowała mnie filmowo na wiele lat. Takie zdanie tu mamy, albo David Lynch miał serce nie tylko do pisania i do wizualnej części, ale też do kreatywnego nagrywania, edycji i aranżacji dźwięków oraz oczywiście do muzyki. Wszystko miało dla niego znaczenie i to się czuło, oglądając i słuchając tego, co tworzył. Takie słowa fanów twórczości idealnie pokazują, kim w świecie kina był David Lynch. Ale jeszcze w przeglądzie prasy zmieniamy temat. Brud z kanalizacji zamienili w perfumy. Nagromadzony tłuszcz zbity w góry lepkiej mazi to zmora wielu miast na całym globie, czytam na Bizblog Spider's Web. Zatykają stare kanały ściekowe, a ich usuwanie jest mozolne i bardzo kosztowne. Okazuje się, że to ochyctwo może być też surowcem. Brytyjscy naukowcy zamienili tego potwora ze ścieków w substancję, która może być wykorzystywana jako składnik perfum. Bo tak tradycyjnie do produkcji perfum wykorzystuje się naturalne olejki zapachowe, te pozyskuje się z kwiatów i owoców, a oprócz roślinnych substancji producenci wykorzystują też te pochodzenia zwierzęcego, jak ambre czy piżmo, by wzmocnić zapach olejków. Ale być może to się zmieni za sprawą brązowej, lepkiej, tłustej i zbitej substancji zapychającej rury kanalizacyjne, która może być nowym, cudownym śmierdziuszkiem dla branży perfumeryjnej. Tak pisze Bizblog Spider's Web. Chodzi o Fatberg, czyli tłuszczowe góry powstałe w kanalizacji. Może oszczędzę państwu kilku następnych szczegółów. Surowca jest pod dostatkiem, a profesor Stephen Wallace z Uniwersytetu w Edynburgu znalazł sposób na jego recykling, zamienia Fatberg w składnik perfum. Substancja jest poddawana sterylizacji, następnie dodaje się do niej specjalne bakterie, te powoli zjadają tłuszczową górę, a w zamian, jak opisuje to też BBC, wytwarzają substancję chemiczną o zapachu przypominającym sosnę. Ta może być wykorzystywana jako składnik perfum. Żart z filmu Potwory i spółka o perfumach Szalet numer 5 nabiera zupełnie nowego znaczenia. Zobaczyłam, jak beztrosko trzymać się za rękę. Jechałam 200, wyczołgałam.

8 lat więzienia grozi kobiecie, która pod wpływem alkoholu przyjechała samochodem na przesłuchanie. 39-latka zgłosiła się na komisariat w Częstochowie w związku z wezwaniem w sprawie prowadzenia przez nią pojazdu w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze zauważyli, że zatacza się i bełkotliwie mówi, miała w organizmie ponad 1,5 promila. 39-latka usłyszała także zarzuty korupcji, bo próbowała przekupić policjanta, żeby za nią dmuchnął w alkomat. Pełny serwis Trójki o 7. W większości kraju będzie dziś od 3 do 4 stopni Celsjusza. Chłodniejsze wczesne popołudnie szykuje się na południu kraju. W górach, Małopolsce i na Podkarpaciu tam 0 i poniżej 0, w Zakopanem nawet minus 4. Ale południe Polski w zamian może liczyć też na rozpogodzenia, bo poza tym piątek będzie pochmurny, a na wschodzie także deszczowy. O chińskiej ekspansji w Afryce i władzach Demokratycznej Republiki Konga, które chińską ingerencję chcą zatrzymać. O tym powiemy za kilka minut, a później otworzymy temat wstydu. Chociaż dyskusję z Państwa udziałem możemy rozpocząć chyba już teraz. 2 2 i 7 3 lub zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Czego w przeszłości, na przykład w dzieciństwie, wstydziliśmy się bardzo, a z perspektywy czasu ten wstyd wydaje się absurdalny. Life is a mystery. When you call my name. Ajajaj, Magdalena Fręch pozwoliła na przełamanie i to Mira Andrzejewa prowadzi 2-1 w decydującym secie. To trzecia runda wielkoszlemowego tenisowego Australian Open. Ale nie wszystko stracone, prawda? Znając Magdę, na pewno powalczy i walczy i ma breakpointa i nawet zremisowała w tej chwili. Jest 2-2 w decydującej partii. A państwo dzwonią, między innymi ze wspomnieniem Davida Lyncha i jego twórczości. Twin Peaks, serial, który wielokrotnie oglądałem i myślę, że obejrzę jeszcze nie raz. I ta wspaniała muzyka, która pokazywała po prostu wyobraźni osoby oglądającej ten serial miejsce i sytuację, w jakiej się można było znaleźć. No, ogromna szkoda. Także niewątpliwie miasteczko Twin Peaks, serial wspaniały, doskonały i dający bardzo wiele do myślenia. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. Franz Ferdinand, Night or Day w Trójce teraz. Look forward to every day, oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Life's never gonna be easy, but if you're living it with me, we're gonna live it up night or day. Well, I wanna live a life with you, no life is you, and I want it night or day. I look forward to night or day, oh my. Keep me addicted to you. Władze Demokratycznej Republiki Konga nie chcą już więcej chińskich inwestycji w górnictwo. Obawiają się, że dominacja Pekinu w tej branży zaczyna zagrażać bezpieczeństwu państwa. Ale to chyba nie zakończy chińskiej ekspansji w Afryce, ekspansji wielotorowej. O szczegółach opowie Magdalena Skajewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, no jeżeli chodzi o Kongo, to wydaje się, że to jest chyba jedno z pierwszych takich państw w Afryce, które no, zorientowało się, że oczywiście może Chińczycy inwestują w kongijską infrastrukturę, jednak de facto zachowują dla siebie całość zysków z wydobycia minerałów. A Demokratyczna Republika Konga, ja przypomnę, że jest państwem posiadającym największe chociażby zasoby kobaltu, które stanowią niemal połowę zasobów światowych. Tyle, że to nie Kongijczycy, a Chińczycy korzystają na tym najbardziej. Chińczycy skupiają się na wydobyciu i wywozie surowców mineralnych, a nie tym, żeby obrabiać je na przykład na miejscu. Zatrudniają przede wszystkim swoich własnych obywateli, nie dając zatrudnienia lokalnym pracownikom, na co Demokratyczna Republika Konga bardzo liczy. Nie jest to ani nic nowego, ani nic zaskakującego w sposobie działania Chińczyków w Afryce. Nie pamiętam, jak kilka lat temu byłam w Senegalu i to, co rzucało się od razu w oczy, to, że za każdym razem, gdy widziało się budowane drogi czy mosty, tam byli Chińczycy. Chińscy inwestorzy, ale też chińscy pracownicy. I taka sytuacja długo odpowiadała krajom afrykańskim i wielu z nich nadal odpowiada, bo po prostu tych inwestycji potrzebują, ale widać, że powoli niektóre kraje zaczynają się orientować, że coś tu nie gra, że może Pekin nie pyta o prawa człowieka, że może nawet o nic nie pyta, że nie ma tej kolonialnej przeszłości, jak wiele chociażby krajów europejskich, ale jednak działa przede wszystkim we własnym interesie i ta współpraca z Pekinem prowadzi bardzo często, o ile nie zawsze, do nadmiernego uzależnienia eksploatacji krajów afrykańskich i zadłużania się ich na potęgę, bo to także jest bardzo ważny aspekt. Tutaj rekordzistą jest chociażby Angola, która ma dług u Chińczyków w wysokości 20 miliardów dolarów. Zainteresowanie z kolei Pekinu Afryką nie dziwi, biorąc pod uwagę, że w 2050 roku w Afryce może mieszkać nawet 1/4 światowej populacji. To jest bardzo młody kontynent. 70% mieszkańców ma mniej niż 30 lat i ci mieszkańcy są spragnieni nowych możliwości. I Chiny doskonale o tym wiedzą. Afryka jest też oczywiście częścią flagowego projektu chińskiego, czyli inicjatywy Pasa i Szlaku, w ramach której Chiny stały się największym partnerem handlowym i kredytodawcą dla Afryki. Od 35 lat tradycja jest taka, że chiński minister spraw zagranicznych odwiedza kraje afrykańskie podczas swojej pierwszej podróży zagranicznej każdego roku, co także ma być takim wyrazem znaczenia tej współpracy afrykańsko-chińskiej dla Pekinu. W tym roku, w zeszłym tygodniu dokładnie, Wang Yi był w Republice Konga. To jest inny kraj oczywiście niż Demokratyczna Republika Konga. To jest sąsiad DRK. Był także w Czadzie i był w Nigerii. I odnosząc się do tej podróży, Gua Jakun, jeden z rzeczników Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, mówił tak, posłuchajmy. Chiny są największym rozwijającym się krajem na świecie, a Afryka jest kontynentem, na którym znajduje się najwięcej krajów rozwijających się. Chiny i Afrykę łączy wieloletnia przyjaźń. Chiny zawsze wierzyły, że Afryka nigdy nie była przegranym kontynentem, ale kontynentem nadziei i źródłem dynamiki. Spośród przemian, jakie zaszły na świecie na przestrzeni ostatniego stulecia, gwałtowny rozwój krajów globalnego południa, takich jak Chiny i państwa afrykańskie, wywiera głęboki wpływ na losy świata. Silniejsza i bardziej rozwinięta Afryka z pewnością będzie miała większy wkład w pokój i rozwój świata. To jest ta wizja roztaczana przed Afryką przez Chińczyków, że podczas gdy Zachód, bo wydaje mi się, że to jest właśnie trochę sugerowanie, że tak Zachód robi, spisał Afrykę na straty, to Chiny wyciągają do niej rękę i chcą jej rozwoju i wzrostu, jednocześnie angażując około 3000 chińskich firm na kontynencie, czyli to jest potężne narzędzie też wpływu. Alternatywą dla tych chińskich inwestycji chce być między innymi Unia Europejska i Demokratyczna Republika Konga, chociażby w stronę Unii patrzy. Stąd też głośna inicjatywa unijna Global Gateway, ale przynajmniej wizerunkowo, propagandowo Unia jest wciąż daleko w tyle za Chinami, jeśli chodzi o skradanie afrykańskich serc. Jednocześnie nie można oczywiście zapominać o Rosji, która również w Afryce czuje się bardzo mocna i nie chodzi tylko o kraje, w których dodatkowo w ostatnich latach doszło do zamachów stanu, ale także krajów takich jak Zimbabwe czy Republika Środkowa Afrykańska, gdzie mocno działają chociażby Wagnerowcy. Wczoraj na przykład z oficjalną wizytą w Moskwie był prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej. Także rywalizacja na kontynencie afrykańskim trwa, ale Chińczycy są w niej bez wątpienia bardzo silnym graczem. Chociaż wydaje się, że też po raz pierwszy się potknęli przy okazji tych decyzji władz Demokratycznej Republiki Konga. Magdalena Skajewska opowiadała o chińskiej ekspansji w Afryce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. Here in your arms I feel sunshine. Give up your shit for to the morning. The time is now. Walk yourself onto the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it? Wspominamy te sytuacje, które kiedyś zawstydzały, a dziś wydają się zabawne. Dwie dwójki i siedem trójek. Przed zagadaniem do dziewczyny, która mi się podobała, to szczególnie w podstawówce, potem nastąpiło przełamanie, ale miało chyba to swój urok. Ileż było rozkmin w mojej głowie, żeby w ten czy odpowiedni sposób zagadać, przypadkowo niby na siebie wpaść na korytarzu czy na osiedlu, a potem cokolwiek poszło nie tak. Na przykład pojawiła się w tym miejscu z koleżanką, albo pierwsza odzywka i jej odpowiedź na to nie tak, jak sobie zaplanowałem, i na nowo wszystko. Ale bardzo miło to teraz wspominam. Jakie sytuacje, zdarzenia z dzieciństwa lub młodości zapamiętaliśmy jako pełne wstydu czy zażenowania? Dlaczego coś, co kiedyś nas deprymowało, dziś z perspektywy życiowego doświadczenia wydaje się błahe, co najmniej śmieszne? Zapytaliśmy o to przechodniów w Warszawie. Ja miałam takie jedno z moim bratem. Dostaliśmy nowe taczki, zabawki, taczki, w których woziliśmy jabłka. I biegaliśmy po ulicy i te jabłka zgubiliśmy. I dla nas to był taki ogromny stres, że zgubiliśmy te jabłka. To już tak naprawdę była bzdura, ale dla nas był taki lament, że zgubiliśmy te jabłka, że powiedzieliśmy do mamy. I co mama powiedziała? No nic, oczywiście to była mama, to nic nie było. Natomiast no, dla nas była jakaś przez moment taka niewyobrażalna trauma, że zgubiłam jabłuszka. Dziś pełno uśmiechu. Dziś tak, tak. Bałem się na studiach egzaminów, a później jak już było po to człowiek to za rok, za dwa lata to już zapomniał i nie myślał o tym. Kiedy podszedł pan do mnie, wydawało mi się, że jest to jakiś podstęp i zastanawiałam się, co się może za chwilę stać. Albo wyobrażałam sobie, że ktoś stoi za mną i generalnie chce mi coś wyjąć z torebki. Wydawało mi się to bardzo nieprawdopodobne, że nagle o godzinie po 18:00, ciemna noc, pojawia się jakiś pan z mikrofonem i jeszcze chce wspomnień z dzieciństwa albo z odległych czasów. A teraz aż się dziwię, że taka myśl przyszła mi do głowy. No jest taka przygoda ze spływu kajakowego rzeką w Don. Są takie dni, gdzie spływa się prawie jak po górskim potoku. Na takim spływie dawne czasy wszystkie toboły woziło się ze sobą. Nie było jeszcze tych bardzo szczelnych, gumowanych worków jak teraz, że można owinąć i nic tam nie przecieknie. Wszystko się pakowało w jakieś torby foliowe. No i z moją obecną żoną płynęliśmy takim kajaczkiem wyładowanym po brzegi. Jeszcze chyba gitara w ogóle była gdzieś tam wciśnięta. Dojechaliśmy do takiej mocnej kaskady. Można było albo wszystko wypakować i znieść pusty kajak, potem znosić te toboły, pakować je z powrotem. No i cóż,